Felmérés, felmérés hátán, mintha egyre többen gyúrnának az internetre. Főleg az elektronikus kereskedelem érdekel mint több netes bizniszment. Dagadnak a netcégek és határozottságot kölcsönöz nekik, hogy számadatokkal támaszthatják alá az e-biznisz hatékonyságát, és hogy nekik is jó kilátásaik vannak, aki pedig nem megy a hálóra, az menthetetlenül lemarad. Ez valóban így is lehet, de azért ne higgyünk már elvtelenül a világhálóban. Azt jó tudni, hogy egyelőre az elején járunk, és a legtöbb, amit elhihetünk, hogy vannak ígéretes kezdemények, amelyekre érdemes lesz odafigyelni. Tudom, hogy ez nem sok, de ebben legalább biztosak lehetünk. Szilágyi Árpád vagyok, jó estét kívánok! Kérdés a sorok között, hírsziporka és a műsorunk ajándékai. Rövidesen ismét játszunk. Hamarosan megtudjuk, miért kell két kosárlabdapálya egy szuperszámítógéphez. Készül az eddigi legnagyobb webes közvéleménykutatás. Csak pár kattintás és már hozzá is járultunk az adatgyűjtéshez. Vajon mi jellemző a mai magyar netesekre? Könyváruház, portál, keresőrendszerek és egyéb újdonságok a Hungary Networknél. PC tipp a honlapépítés jegyében. Hogyan építhetjük saját honlapunkat? És egyáltalán mit csináljunk vele? Megtudhatja mindjárt. Az infószótárban témánk a cookie, mármint annak hálózati kiadása. A végén talán még egy kis honlapozgatóra is lesz idő, itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Akkor most kérem szépen az asztal körül ülőket, hogy mondják el kórusban a Modem Idők honlapjának a címét. Net.hu per Modem Idők. És ki az, aki gondozza a honlapunkat? A Hungary Network. Köszönöm szépen. Van még egy helyünk, ahol lehet velünk beszélgetni az élőadás közben. Chat.gyaloglo.hu. A társaság átlag életkor egyébként 5,5 év. Hát körülbelül. Te ezt csak rontod. Ma este is lesz természetesen játék, és a kérdésre a választ a Csiti Csatin lehet majd megadni, úgyhogy érdemes lesz figyelni a dragoni hírsziporkákat, és a chat.gyalogló.hu, amelyen keresztül lehet velünk beszélni, de akár telefonon is hívhatnak bennünket, 328 85 55. Jönnek a hírsziporkák, a hírek, úgyhogy most mindenki figyel, aki hírekre áhítozik, aki játszani szeretne, és én is, mert ugye egy kérdést kreálok majd mindjárt a hírek alapján. Dragon György. A műsorra való készülés ideje, időszakában itt körülbelül 9 óra tájban beszélgettünk a házasságról, nem tudom, emlékeztek-e. Egy nagyon érdekes hír érkezett ma. Igen. Elég gyorsan felejtjük az ilyen témákat. Az esküvői meghíváshoz manapság már nem kell vőfé, sőt személyes meghívás sem, hiszen interneten átbonyolítanak minden ilyen típusú dolgot e-mailen. De nem ez az igazi poén ebben a hírben, hanem az Egyesült Államokban több mint 500 olyan e-mailes vállalkozás létezik, ami esküvői meghívásokat bonyolít, és ma már nem divat az ifjú párna porcelánét készletet, ezüst tea készletet kérni, hanem pénzt. Magyarán kiküldik a rokonságnak kör e-mailben, hogy te 500 dollárt adj, te 200-at, te 1300-at. Szerintem ez nagyon praktikus. Ezt hasonlít a magyar húsvétre egyre inkább. Én láttam egy nagyon kedves kis tréfát az interneten ezzel kapcsolatban, hogy képen azt látod, amint egy ifjú pár éppen egybe kelt, míg a másik hölgy lóhalálában érkezik meg, és alatta a szöveg, jaj, nem kaptad meg az e-mailem? Kellemetlen. Minden esetre a számítógépek világa és a kosárlabda az csak nagyon távolról hasonlít egymásra. De most ez hogy kapcsolódik ide? Kosarazás? Kikosarazás? A kikosarazás kapcsán, hát hiszen Ákos pont ezt mesélte el. Na, hogy ez érdekes lehet kikosarazni valakit e-mailben. Szóval ez egy nagyon jó pofa dolog. Inkább lehet. Embertelennek mondanám. Inkább ne próbáljuk ki. De maradjunk a kosárlabdánál. Már a headline-ban, a bevezető ilyen kis szignálban elmondtam, hogy szuperszámítógép és a két kosárlabda pálya között ugye van egy érdekes összefüggés, méghozzá az az összefüggés, hogy a világ leggyorsabb szuperszámítógépe két kosárlabda pályányi helyet foglal el. Ezt az IBM készítette, RS6000-esnek hívják, azt kivált a beceneve a kis számítógépecskének. 8192 darab rézalapú mikroprocesszort, 6 terabájt memóriát és 160 terabájt tárolókapacitást tartalmaz. 28 kamionnal tudták kiszállítani a felhasználási helyszíne. Egyébként azért készítették el ezt a számítógépet, nem azért, hogy két kosárlabdapályát megszüntessenek, hanem ennek segítségével nélkülözhetőek lesznek valós tesztelések, vagy esetleg robbantások. Tehát mondjuk egy ilyen, nem kell mondjuk atombombát fölrobbantani, hanem szimulálják egy ilyen extra gyors szuper számítógép segítségével, és így a környezetvédelmi hatásokat is szemmel tudják tartani. Rengeteg olyan tesztet el lehet vele végezni, mint az autóütközési tesztek. Vagy például a tegnap esti Páva utcai Mercedes robbantást. Például azt tökéletesen le lehetett volna szimulálni. Szóval egyszerűen a kosárlabda pályára kiküldik a Chicago Bulls-t, az olyan, mint egy atomrobbanás. Mindnyájan használunk mobiltelefont, tudomásom szerint itt az asztal körül, mindenki bólogat. A WHO vizsgálta a mobiltelefon egészségre gyakorolt hatását. Na, megint meg akarsz ijeszteni? Igen, meg fogok mindenkit ijeszteni. Egy munkaegészségügy című labban közölt riport szerint a vizsgált alanyok 31%-a tapasztalt valamilyen káros hatást, de a legérdekesebb mégis egy svédországi felmérés volt, hiszen a kérdőívek értékelésekor kiderült, hogy sokan meleget éreznek telefonálás közben, mások fejfájást tapasztaltak egy-egy hosszabb hívás lebonyolítása után nyak és fejtájékon. Aha. Mert ha máshol érezne meleget, az mondjuk más hatásra vezethető vissza, nem biztos, más. Hogy a... Géza, ne politizálj! Ott el szoktunk mobiltelefonálni. Minden esetre egy dolog biztos, ahhoz, hogy elkerüljük a káros hatásokat, mindenki azt ajánlja, hogy headsetet használjunk. Pont elképzeltem, hogy akkor mit? Viszont headset, tehát ilyen fejkész. Hogy magyarul James Bond két fülhallgató. Szerintem ez ennyire egyszerű. Mikrofonos fülhallgató. Jó. Pont azt gondoltam csak el, hogy mondjuk deréktájon hordjuk a telefont, akkor a vesénkre lesz ezután káros hatása. Vagy valamilyen más szervünkre. Ezt hagyjál, vagy övtáskában véletlen. Övtáskában akkor esetleg Cézár professzort behívhatjuk legközelebb, hogy a mobiltelefon és a népszaporulat hatásait megvizsgálhassuk. Vádat emeltek a szerelemvírus gyanúsítottja ellen. Egészen addig vártak a vádemeléssel a Fülöp-szigeteki kormányzati szervek, amíg megalkottak egy olyan törvényt, amivel egyáltalán büntethető bárki, aki ilyesmit csinál. Félreértés ne essék, a törvénynek nincs visszamenőleges hatása. Minden esetre ettől kezdve bárki a Fülöp-szigeteken ilyen csúnya dolgot csinál, mint amit Onel de Guzmán csinált, akkor ott már el lehet ítélni. Ez most már biztosan vált, hogy ő az? Bíróság előtt áll, akár 20 évnyi börtönbüntetést kap, de teljesen köztörvényű bűncselekményekért kaphatna, hitelkártyával kapcsolatos visszaélésekért, adattolvajlásokért. Ő azt állítja, hogy véletlenül szabadult el a vírus, de a hírek szerint a professzorok visszautasították a vizsgadolgozatát az egyetemen, ahova járt, és a vizsgadolgozat maga a vírus volt. Uh-huh. És ezért véletlenül elindult pusztító útján. Ha már rossz, és a professzorok gépével mi lett? Erről nem szól a fáma, minden esetre az biztos, hogy törvény már van. Ha. Tehát ennek már nagyon örülhetünk. Egy utolsó nem túl jó hír. Nem tudom, a hallgatók közül ismerték-e a Liszt Ferenc téren a Pesti Est kávézót, ahol volt egy nagyon jópofa aranyos SMS fal, ahova nyilvánosan lehetett SMS-eket küldeni, például a összes csinos lány, aki itt van, hívja fel ezt a számot és társait. Most ezt az SMS falat ellopták. Ez egy egyedülálló magyar találmány. Ára az körülbelül ilyen 1 millió forint körül. 3 millió forintot ér. Lehet, falat ellopni. Engem azért ez érdekelne. Ez egy plazmaképernyő ez a fal. Aha. Tehát, hogy tudjuk, arra lehetett egy küldeni jó, az SMS-t. Plazmaképernyő volt az egy kis számítógép, meg egy kis szoftver, ami a bejövő utasításokat rakta ki erre a plazmaképernyőre. Ma reggelre ez nyom nélkül eltűnt. Én csak azt nem értem, hogy ezen miért lepődünk meg. Szerintem ez annyira természetes dolog itt a mai magyar közéletben. Te például otthon mi nézel tévét? Csak nem egy plazma monitoron, igen. Ja, kaptál egy plazma monitort ma délután? Nem tudom, valahol találtam. Csak olyan furcsa volt, hogy minek ilyen nagy. De én például tudom, hogy miért lehetett ezt a plazma tévét feltűnés nélkül ellopni onnan. Egyszerűen azért, mert ugye nincs vezeték, ami oda kötötte volna bármilyen rendszerhez a Pestest Caféban, hiszen SMS és rádiótelefon. Hát minden esetre a pincéreknek biztosan jó éjszakájuk lesz ma este. Én közben megszültem a kérdést, egy nagyon furmányos kérdésem lesz. Hány kamionnal szállították ki az alkatrészeket a két kosárlabda pálya helyére? Ez tényleg két kosárlabda volt, vagy csak akkora hely? Nem, csak hát annyi. Akkora helyet foglal, amennyi két kosárlabda pálya. Ez a kérdés, hány kamionnál szállították az alkatrészeket? chat.gyalogló.hu, csak itt várjuk a válaszokat, aki elsőként megadja a választ, kap egy gyaloglós pólót és a PC World című magazin júliusi számát. Visszakerestem a webes hangarchívumunkban. Éppen egy éve számoltunk be annak arról az amerikai kutatásról, amelynek az a célja, hogy kiderüljön, milyen hatásai vannak az internetnek a társadalomra. Jeffrey Cole professzor még meg is szólalt a műsorban, majd talán éppen a modem idők hatására a hazai információs társadalom és trendkutató központ is felvette a kapcsolatot Cole professzorral. Most viszont egy évvel az amerikai kutatás bejelentése után beszámolunk az első komoly magyarországi felmérésről is. A stúdióban Batári Sándor. Mi a ti célotok ezzel a kutatással? Hát tulajdonképpen egyrészt kísérlet is ez a kutatás, ugyanis ez egy összvérkutatás, mert nem kimondottan weben történik, hanem a web felhasználásával. De az embereket kutatjátok ezzel? Természetesen. Internet és számítógép használatot kutatunk, és azért mondtam, hogy összvér, mivel a megkeresés nagyon fontos volt, hogy a minta reprezentatív legyen. És ezt úgy próbáltuk elérni, hogy a megkeresés levélben, tehát konkrét címekre történt. Ezek a konkrét címek pedig egy olyan populációt érnek el, amik számunkra ismertek, legalábbis az alapvető demográfiai változók mentén, tehát nem kor, település típus. Csak az internet felhasználókat, vagy nem, másokat is? Pontosan ez volt a második lépés, illetve a második cél, hogy ne csak az internet használókat kapjuk el, hanem szeretnénk kimutatni, hogy kik azok a rétegek, akik abszolút nem érik el az internetet, illetve akik számítógéppel sem rendelkeznek. Tehát van egy önkitöltés kérdőívünk is, illetve akiknek van internet kapcsolatuk, azokat felkérjük, hogy látogassanak el egy internet címre, és ott töltsék ki a kérdőívet. Nyilván nekik van könnyebb dolguk, hiszen ott csak kattintgatni kell a válasz. Könnyebb dolguk van, közül. De egy hosszabb kérdőív várja őket. Aha. Egy nagyon részletes kérdőív. Én bele is néztem ebbe a kérdőívbe, és a sok-sok internet használattal kapcsolatos kérdés után a végén még arra is kíváncsiak vagytok, hogy mennyi az átlag keresete annak a felhasználónak, igen, aztán, hogy milyen berendezései vannak otthon, igen, vagy hogy cigarettázik-e. Igen. Ezek miért kellenek hozzá? Hát a dohányzás az teljesen véletlen, ez az én heppem bekerült be. Hát megmondom őszintén, hogy erősebb kérdéseket is föltehettem volna, de maradjunk annyiban, hogy a dohány az egyedüli legális narkotikum most hazánkban az alkohol mellett, tehát több mindent is kérdezhettem volna, fogom is kérdezni. Visszatérhetünk egy picit még ennek a kutatásnak a reprezentativitására? Azt mondtad, hogy megkerestétek levélben, igen, az illetőket, de mi van akkor, hogyha az interneten mondjuk én is kitöltöm a kérdőívet, én engem nem kerestetek meg, tehát én nem vagyok benne a mintátokban, csak úgy mellé közbe jöttem. Igen, külön választjátok? Természetesen, tehát úgy, hogy minden levél kapott egy azonosítót, ami nem a címzetnek Lágos, az azonosítója, hanem annak a kérdőívnek, kitöltőjének a azonosítója, és a többieket pedig, hiszen már adott hírt rólunk egy-két online magazin vagy portál, ott megkértük azokat, akik megtalálják ezt a kérdőívet, azok az önkéntes szót, ezt a 8 jegyű szót írják be. Uh-huh. És tulajdonképpen szétválasztjuk őket természetesen. Ez ugye azért is volt kérdése Bódi Zoltának, mert pár hete számoltunk be a te kutatásodról, te egy nyelvi felmérést végzel az interneten. De térjünk vissza erre. Ennek az alapcélja az, hogy megmutassátok, hogy a magyarországi internetezők és nem internetezők, igen, milyen arányban vannak egymással? Milyen arányban és milyen fontos demográfiai ismérvek alapján tudjuk őket megkülönböztetni. Tehát mit jelent ez az információs szakadék, amiről most már egyre többet beszélünk, de nem eleget, ami Magyarországon most jellemző, hogy körülbelül ugye már van a lakosság 5 pozitív becslések szerint 10-15%-a, aki valamilyen szinten eléri az internetet, és a maradék azzal, ami van, azok kicsodák. Mire lesz jó ez az adatsor, amit a végén megkaptok? Én elemzésre, első körben csak arra tudok nagyon gonosz módon gondolni, hogy biztosan majd a cégeknek lesz jó, akik kereskedni akarnak az interneten. Ezek a primér adatok igazából, hát te is látod, olyan kérdéseket tartalmaznak, tehát amellett, hogy megkérdezzük a legfontosabb portálokat, illetve megkérdezzük a legfontosabb portáloknak, de nem is a legrészletekig menőbb különböző a fejezeteit, illetve... Vagyis, hogy ki mit látogat, igen, az interneten. De ezen túl azt hiszem, hogy egy szociológiai felmérés, ami természetesen majd ad alapot arra, hogy nagyjából meg tudjuk mondani, hogy az a demográfiai réteg, aki most internet használó, tehát, és ezen belül is rendszeres internet használó, azoknak mik az ismérvei. Vagyis ez egy pillanatkép a mostani állapotról, ami akkor lesz igazán érdekes, hogyha ezt rendszeresen természetesen elégzitek. Nem ilyen formában, de évente ezt a nagyobb felvételt mindig meg fogjuk csinálni. mikor lesz kész, és láthatjuk-e mi is majd a végeredményt? Természetesen be fogok számolni majd a modem időkben a kutatásról. Előreláthatólag még 3 hétig tart a field, a terepmunka, utána 1-2 hét a feldolgozás, tehát így az uborka szezonban augusztus elejére már csemegékkel szolgálhatunk. Érdekes itt a terepmunka szó, mert itt ugye ezt a virtuális életet. Terepmunka. Úgyhogy akkor majd visszatérünk az eredményekre, és akkor sok sikert a kutatáshoz. Köszönjük szépen. Említettünk 2, illetve 3 kutatást is Kohl professzor kutatásával együtt. Zoli Bódi Zoltán kutatása viszont a Hungary Network oldalain érhető el, és ez most egy ilyen nagyon szellemes átvezetés. Elérhető. Már nincsen? Véget ért? Lezárult a kutatásnak az első szakasza. Na, akkor eredményeket, Zoli. Hát néhány demográfiai alapadatot én is tudok mondani, illetve én már tudok mondani, de hozzáteszem, hogy nekem nem volt arra módom, hogy reprezentatív mintát vegyek, és úgy keressem meg. Tehát nem is az volt a cél? Hát szerettem volna, hogy az lenne a cél, de nem lehetett. Szóval ezt egy ember nem tudja kivitelezni, képtelenség. Tehát valamelyest a Hungry Network-re nézve tudok kis reprezentativitást mondani. Nagyon érdekes, hogy például 68% szemben a 32%-kal volt a férfiak és a nők aránya a válaszadóim között. Ami szerintem kifejezetten meglepő a mai internetező demográfiai adatokat ismerve. Egyre többen vannak a hölgyek. Többen vannak a hölgyek, igen. Mondjátok, mennyire lehet megbízni ezekben az interneten közölt adatokban? Mennyire biztos, hogy az a férfi tényleg férfi? Hát bizony, itt óriási mérési hiba van, tehát hatalmas a mérési hiba. Tehát először is kezdjük azzal, hogy kitettük a Hungary Network néhány oldalára, jelentős és látogatott oldalakra a hazai viszonyok között ezt a kérdőívet, de már ez egy szűrő, hogy ki az, aki az internet használ közül éppen azokat az oldalakat nézte, ahol a kérdőívre vezető banner kint volt, és ki az, akik ezek közül válaszoltak is a kérdőívre, itt a második szűrő, tehát itt már a szociológus kolléga ugye bólogat is, hogy ez innentől már egyszerűen nem lehet tudományosan reprezentatív, tehát na. És az, hogy most ki milyen nemet választ magának a kérdőív válaszolásokon, egyébként konzisztens a kérdőív, egymásra épülnek a kérdés, és kiderül, hogy ki hol csalt. Még mielőtt belemennék a részletekbe, Zoli, szerintem ígérjük meg, hogy jövő héten majd beszélünk a kutatásodról. Lehet? Hát remélem, hogy többet is tudunk mondani jövő héten. Mert hogy most a témánk igazából az, hogy a Hungary Networknél milyen újdonságok vannak, és Radnai Tamástól, a Hungary Network vezetőjétől hallottam, hogy több dolog is elindul, és holnap fogjátok ezt bejelenteni. Könyváruház, portál, új keresők, szóval minden, ami elképzelhető. Igen, hát mi nagyon dolgozunk, szorgalmasan még itt az uborka szezon kezdetén is. Körülbelül 1,5 éves fejlesztésnek az eredménye az, ami most a nyilvánosság elé fog kerülni. Tulajdonképpen a 2 régi, de most erősen megújuló termékünk ről van szó, a Hudiról és a Eurekáról, ez gondolom azért elég ismert az internetezők között. Mondjuk el azért, hogy az ország 2 első keresőrendszere, az egyik ugye az Alta Vista típusú kereső, szabadszavas kereső, a másik pedig a katalógus típusú kereső. Igen, erről van kereső. Szó, a Hudir az egy katalógus, ami most vadonatúj osztályozási rendszert kap, sokkal kiterjedtebb, sokkal részletesebb osztályozási rendszert, azon kívül igen erős támogatást a kereséshez, ami azt jelenti, hogy egy lásd még opció is van, tehát egyszerűen felajánlja egy csomó hasonló kategóriát is az ott kutakodó kereső szörfölő számára. Az egész persze új arcolatot is kap, és egy csomó más apró szolgáltatást is, amit érdemes felfedezni, hogyha az ember elkezd ezen keresgélni. A legfontosabb dolog az, hogy a feldolgozott mennyiséget szeretnénk igen drasztikusan növelni. Ugye az a probléma ezekkel a katalógusokkal Magyarországon, hogy egyrészt kevesen vannak, másrészt viszonylag kevés honlapot tartalmaznak, általában olyan 10 és 30 ezer között van a számuk. Hát mi most nagyon elkezdtünk dolgozni, kitaláltunk egy-két új módszert, szeretnénk elérni a 100 000-et egy éven belül. Ez egy elég reális dolognak látszik, és hát ezzel a Hudir lesz a legerősebb kereső. Katalógus, mert itt bizony ugye kézi munkára van szükség. Itt be kell írni azt, hogy ez a honlap erről szól, és nem tudom még egy-két ilyen fontos adatot. Igen. Nem, mint a Heurekánál, ami egyszerűen csak automatikusan végigböngészi. Teljesen robotizált, tehát mondjuk ott is van némi emberi felügyelet, mert néha a robot is mellé nyúl, vagy mellé megy a pályáján. Heuréka is egyébként változik, ott a legfontosabb változás az olyan, ami nem lesz kiírva a lapra, de remélem mindenki észre fogja venni, hogy az úgynevezett relevanciát. Mit? A relevancia az a bizonyos kis százalék, amiről sokan nem tudják, hogy egy találat előtt miért van ott, hogy 98% meg 93%. Hát ez méri azt, hogy mennyire pontosan találtuk el azt, hogy ő pont azt keresi, azt kapja, amit keresett. Most ez egy elég trükkös dolog, ugye ez nem egyszerű dolog beprogramozni azt, hogy amikor valaki például a modemidőket akarja beírni, hogy modemidők, akkor pont a modemidők honlapja jön fel 100%-os relevanciával, és erre azért vannak különböző módszerek, és hát eddig is a Eureka elég ismert volt arról, hogy ez a relevancia, ez elég jól működött, most ez, azt ígérem, hogy sokkal jobban fog még működni, mert régóta bennem van egy kérdés, de itt most fel is teszem, itt. Miért van az, hogy mondjuk Hudiron, most nem lejáratni akarlak benneteket, de ott vannak a régi linkek, amik már sehova nem mutatnak. Ez az új rendszer már tartalmazni fog? Ezt lesz olyan robot benne, ami kiszűri azokat igen, az oldalakat? Igen, van benne ilyen robot. Most, amikor beszélgetünk, ez a robot nagyon dolgozik. Éppen szűri ki ezeket a régi linkeket. Üdvözöljük a robotot! Az az igazság, hogy nem tudunk előrelépni, hogyha ha Hudir, ami, ahogy Árpi mondta, teljesen emberi munkára épült korábban, egy csomó dolgot sikerült algoritmizálni, tehát robot feldolgozásra képessé tenni, és többek között az ilyen nagy tömegű munkákat, hogy a halott linkeket kiszűrje. De hadd mondjak egy-két érdekességet itt a modern idők hallgatói számára, mert a Hudirt egy kicsit portálosítjuk, és aztán majd más lapjaink is következnek. Hát igen, ez most a divat. Igen. Portálról kell beszélni. És mi szeretnénk olyan tartalomszolgáltatásokat föltenni, amelyek valamilyen értelme egyediek, és speciális érdeklődésre tarthatnak számot, ezért az első szolgáltatásunk az egy Panazda nevű szolgáltatás, ez gyakorlatilag egy panaszíroda, ugye a magyarok közismerten imádnak panaszkodni, hát most tessék, kérem, itt van a lehetőség, mindenki bármilyen panaszt megírhat, gond nélkül, ezekre válaszolni is lehet. Bódi Zoltának ott a helye. Igen. Hogyha ha az illetékesek, akik ellen panaszkodik valaki, ez az illetékes, ez lehet épp az illető férfi ember barátnője, mert rossz fát tett a tízre, de mondjuk egy adóhivatal is, mert túl sok mulasztási bírságot vetett ki, hát szóval mód van a válaszra is. Ez az egyik, a másik az egy alkoholszonda szolgáltatás, ugye bárki bepötyögheti azt, hogy éppen mennyit ivott most, és hogy érzi magát, és hány kiló, és mit ivott, és akkor ki lehet számítani, hogy körülbelül mikor fogja a rendőr letartóztatni, hogyha beül az autójába, illetve mikor lehet autóba beülni. És hát, hogy egy kicsit komolyabb dolgot is mondjak, a Tinta nevű elektronikus folyóirat, ami egy ilyen közéleti folyóirat elsősorban. Ja, azt hittem, ez még az alkohol folytatás. Ez nem az alkohol folytatás, azt is átvettük, és ez is folyamatosan meg fog jelenni, és hát ezeknek a sorát bővíteni fogjuk hamarosan. És van még egy könyváruház is, amiről röviden még betűnk. Igen, az egyik kiváló partnerünk a Prospero Budapest könyv áruház, aki tulajdonképpen könyvimportőr, tehát elsősorban angol száz nagyon értékes szakmai és művészeti és egyéb könyvek importjával foglalkozik. Na most ők határozták el azt, hogy egy elektronikus áruházat nyitnak. Ez ebben a vonatkozásban a világ egyik legnagyobb áruháza lesz furcsa módon. Itt is kis robot rásegítéssel és más módszerekkel sikerült azt elérni, hogy kb. 100 000 kötet könyvvel indulunk, ami ebben a szakmában, ezen a szakterületen nagyon nagy. Úgy becsüljük, hogy a világ összes készlete nem több, mint 400 000 könyv. Tehát, és ez belátható időn belül föl lehet kínálni. Köszönjük szépen. Igen. És annyit azért tegyünk hozzá, hogy mindezt megtalálható a net.hu címen. De itt már nem kell beírni utána, hogy modemi dok, mert ez a mi honlapunk, net.hu, ennyi. Bognár Ákos meggyógyult. Úgyhogy köszöntjük itt a stúdióban még a PC-vel főszerkesztőjét, egy kicsit még krahácsol. Viszont hoztál magaddal tippet, és mivel ma internetezünk egy kicsit erősebben, ezért... És mint mindenki internetezik, mindenki is internetezünk. Így van. És az igazi tippünk az, hogy hogyan lehet honlapot készíteni. ezt most nem fogom tudni elmondani természetesen 3 másodperc alatt, de a PC-ből tényleg jelentősen elkezdett foglalkozni azzal, hogy egy kisember saját honlapját, ami egy családi fotóalbumtól kezdve a barátnő méltatásáig, zenegyűjteményig, hogyan lehet ezt úgy elkészíteni, az emberek nem kerül egy fillérjében se, és igazából programozási tudás sem kell hozzá. De ez még akár egy kis vállalkozás honlapja is lehet. Igen, mi fölbontottuk ezt egy hosszabb folyamatra, most egyelőre 4 részben a PC-5-höz kapott ingyenes kis küzetünk az, amelyik most már a második részét éli, ahol egészen tényleg az alapvető programozástól kezdve az ingyenes tárhelyeknek a használatáig grafikai tippeket, trükköket is közreadunk, hogy hogyan tudjuk tényleg azt kihasználni, ami egy hozzáértő számára bármikor elérhető. Vagyis végig fogjátok az olvasó kezét, hogyha azt akarom, hogy itt most írja be az internet látogató a címét, akkor azt kell csinálni, a hogy? Gombok, formok és ilyenek használatának az alapvető funkciójaitól kezdve tényleg egy komplett honlap elkészítéséig benne van minden, de mondom alapszinten, tehát nem arról gondoltunk, hogy itt egy hatalmas portált kell összerakni, hanem egy honlapot valamely segédprogramnak a segítségével természetesen. És az egyszerűség mellett a másik fő szempont, hogy olcsó legyen. Persze, hát rengeteg ingyenes tárhely van, 20 megabájtig szinte mindenhol föl lehet ezt pakolgatni. Segítünk megtalálni, hogy melyek ezek a helyek, honnan lehet válogatni, honnan lehet ingyenes e-mail címeket keresni, hogy kell ezeket pontosan használni, mert ezeket hogy mi mindig elnagyoljuk, és azt mondjuk, hogy hát ott az ingyenes e-mail cím, használjuk. De pontosan mit kell ezzel csinálni, hogyan működik ez az egész rendszer, ezt egy hosszabb folyamatban most minden hónapban egy pici szeletét megmutatjuk. Lassacskán majd újra kellene hirdetnünk a honlap pályázatunkat, nem Gyuri? Mert akkor esetleg összeköthetnénk a PC-ből olvasókkal, meg a modemidők hallgatókkal, hogy ki milyen honlapot készített. Majd megbeszéljük Ákossal itt műsor után, hogy hogyan legyen, de egyébként a múlt évi honlappályázatunk sikeres volt, és jöttek rá nagyon-nagyon jó honlapok. Épp ezért azt hiszem, hogy mindenki készülődjön a bejelentésre majd 1-2 héten belül. Szerintem ősszel fogjuk elindítani az új honlappályázatunkat. Az elején említettem a kukit a beharangozónkban, úgyhogy szerintem sokan már azt várják, hogy most itt mire is gondoltam voltak éppen. Bódi Zoltán és az InfoSzótár. Arra a kifejezésre, ami mondjuk Windowsos környezetben is kuki, és tényleg én még nem találkoztam szakmai szóhasználatban. Gyorsan tegyük hozzá, hogy ez nem a gép szidalmazás. Ezt légy szíves magyarázod el, hogy ez micsoda. Hát a technikai értelemben? Igen, tehát valami olyasmi, amit az internet böngészés közben a gépünk kap meg mi küldjük, meg elküld, nem tudom én. Egy honlap elküld egy picike programocskát, ami valami elkezd működni a gépen. Igen, ennyi. Lényeg az, hogy ez egy tipikus slang kifejezés az angolban. És így vált az informatika szókészletének a részévé, és éppen azért, mert slang, fogalmunk sincs a szó motivációjáról, tehát hogy miért pont ez a szó jelenti ezt az informatikai, nem is tudom milyen bonyolult jelentést. Mert mondjuk el, hogy szó szerint ez sütit jelent. Szó szerint ez sütit jelent, igen, persze, eddig még nem említettük. De az szerintem bugyut a dolog, hogyha lefordítjuk magyarul sütinek, mert aztán az égvilágon senki nem fog arra gondolni, hogy pont az a süti, ami az interneten valamit azonosít és a gépemen működik. Tehát itt most bajban vagyunk. A legjobb az, hogyha maradunk a kukinál, vagy pedig valaki csettint egyet, és valami nagyon jó hasonló szlenges ötletet támad, hogy mit tudom én, nyom, vagy nem tudom. Nekem csak nagyon erőltetett. Igen, tehát itt most, apró itt program? Hát, mi ez? Ez viszont nem adja vissza a szleng jellegét. Tehát itt most bajban vagyunk. Amíg nincs második, használjunk a kuki. Jó, a kuki az elég szlenges magyarul. Hát igen, csak ennek azért van egy mellék íze. Sajnos mellék ez a másik baj. Hívjuk inkább jelzősütinek. Jelzősütinek, vagy net süti, egyébként már olvastam. Net süti? Net süti. Net süti. De hát, nem tudom. Szóval nem hát tetszik, akkor erre is írunk ki egy pályázatot szerintem. Az lenne a legjobb egyébként. Meg tudja mondani, hogy mi erre a legjobb magyar változat. Írjon a címünkre. Hát a honlapozgató ma elmarad, Gyuri. Nem, nem lapozgató. Majd jövő héten, de akkor visszatérünk majd a nyelvi felmérésére és Zolinak. Eddig ma a modemidők, legközelebb július 6-án jövünk. Addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz. net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-vel CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.